Oke, CS Hip Hop Production, Drek Eke, MC Adon, Bituri, Igor, Dinsu Porto Bondo. Dibanding koncomu aku iki seneng kowe nganti ora iso turu nganti atiku iki tak ditut suarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku aku iki seneng kowe tapi duwe liyane rupamu pancen ayu ning atimu papu lek lanangan sing suke pancen kuwi tok loroke kape seneng kowe langsung kowe omong nek kowe yo seneng aku langsung awake dhewe dadi siji atine nanging kabeh kuwi wis ilang dalane kowe mletas lunga teko atiku iki embuh nang ngendi lumrahmu ninggalke awakku iki nanging piye meneh atiku sumeleh yo wis kowe lunga aku yo mung iso pasrah rupamu pancen ayu opo tak nei nanging kowe ra mikir warai aku kentir rupamu pancen ayu ning atimu asu golek lanangan sing sugih ning tok lorotke jalu opo meneh koe isih kurang akeh kabeh wis tak nei pancen kowe kuwi ra tau ngerteni sifatmu koyo asu atimu koyo londe kowe kuwi pancen diprupa